श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 24वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् इत्यादि श्लोक की भाष्कर भगवान ने स्वाभिप्रेत व्याख्या कर दी है। भाष्कर भगवान से पहले श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या करने वालों ने इस श्लोक की जो व्याख्या की है उसका अनुवाद करके उसमें जो विसंगतियां हैं उसे भाष्कर भगवान बता रहे हैं, केचित अत्र केचित इत्यादि से। भाष्कर भगवान ने तो स्वाभिप्रेत व्याख्यान करते हुए इस श्लोक का बताया कि यह श्लोक सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादक है। सम्यक ज्ञान है संसार के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का निवर्तक अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार में यज्ञत्व संपादक ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महवीर इत्यादि श्लोक हैं। ये बात भाष्यकार भगवान ने बताई, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन क्यों हो किया जा रहा है। तो सम्यक ज्ञान इस प्रकरण का प्रतिपाद्य है, उसकी स्तुति के लिए, सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन कर दिया, और आने वाले श्लोकों में सम्यक ज्ञान से अतिरिक्त साधनों में भी यज्ञत्व का संपादन कर रहे हैं। वो किसके लिए? ये बताने के लिए कि सम्यक ज्ञान से अतिरिक्त जो साधनांतर हैं वे सम्यक ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट हैं और सम्यक ज्ञान ही इनसे श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि से बताना है। इसलिए सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन किया जा रहा है और यज्ञ शब्दित बाकी साधनों की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ साधन है। इसे द्रव्य श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञात इत्यादि से बताया जा रहा है, इसलिए भगवान को विवक्षित यही बात प्रतीत होती है। इस प्रकार का स्वाभिप्रेत व्याख्यान प्रकरण संगत इस श्लोक का भगवान भाष्यकार ने कर दिया, और प्रकरण के साथ विसंगतियों से युक्त जो अन्यों का व्याख्यान है उसका अनुवाद करके उसमें विद्यमान विसंगतियों को बता रहा है। तो भाष्य में है केचित आहु, अत्र केचित आहु, अत्र यानी इस श्लोक के विषय में कुछ लोगों का इस प्रकार का व्याख्यान है। तो यद् ब्रह्म तद् अर्पणादिनी, ब्रह्म एव किल अर्पणादिना पंचविधेन कारकात्मना व्यवस्थितं सत् तद् ब्रह्म एव कर्म करोति। तो कुछ लोगों का ये कथन है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इत्यादि वाक्य के द्वारा सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन नहीं हो रहा है, अपितु अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि का विधान हो रहा है। ब्रह्मार्पणम ये वाक्य जैसे शालिग्राम में विष्णु बुद्धि का विधान होता है। नाम ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि में नामादि जो प्रतीक हैं उनमें ब्रह्म दृष्टि का विधान होता है। वह उपासना है। ऐसे कुछ लोगों ने कहा कि चित शब्द से ग्राह्य इस श्लोक के व्याख्याता जो अन्य हैं वे कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इत्यादि श्लोक नाम ब्रह्मित्ति उपासित इत्यादि वाक्यों के तरह प्रतीक उपासना का विधायक है। इसके द्वारा अर्पणादि प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि का विधान किया जा रहा है। इसे आदित्यादि में ब्रह्म दृष्टि का विधान होता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि अत्र केचित आहु यद ब्रह्म तद अर्पणादिनी। तो जो ब्रह्म है वह अर्पणादि है का मतलब ब्रह्म ही अर्पणादि के रूप में अवस्थित होकर के कर्म का करता है, ये कहा जा रहा है। ऐसे तो यद ब्रह्म तद अर्पणादि से ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म प्रसिद्ध है। यद शब्द से जिसका ग्रहण किया जाता है वो प्रसिद्ध अर्थ होता है, और प्रसिद्ध अर्थ का अनुवाद करके अप्रसिद्ध अर्थ का विधान किया जाता है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी यत शब्द से ब्रह्म को ले रहा है, यत ब्रह्म, ये यत शब्द ब्रह्म समानाधिकरण है ना, और ब्रह्म का प्रसिद्धवत ग्रहण करके तद अर्पणादि, ऐसे अर्पणादि का उसमें विधान कर रहा है। तो ब्रह्म तो अप्रसिद्ध है, सामान्य न्याय तो यही है, प्रसिद्ध अर्थ का अनुवाद करके अप्रसिद्ध अर्थ का उसमें विधान किया जाता है, ज्ञापन किया जाता है। तो यहाँ अप्रसिद्ध ब्रह्म का ग्रहण करके उसमें प्रसिद्ध अर्थ का विधान हो रहा है। तो प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्धम विधीयते, ये जो न्याय है इस न्याय का विरोध प्रतीत हो रहा है, ये शंका किसी ने की पूर्व पक्षी के प्रति। अभी तो पूर्व पक्षी का अनुवाद हो रहा, तो पूर्व पक्षी इस शंका का समाधान करने के लिए बता रहा है कि ब्रह्म भी प्रसिद्ध है। तो ब्रह्म एव किल अर्पणादिना पंचविधेन कारकात्मना व्यवस्थितम सत, कहते ब्रह्म ही तो अर्पण के रूप में अवस्थित है। ब्रह्म ही अग्नि रूपी जो अधिकरण है उसके रूप में स्थित है, आवनी अग्नि के रूप में, वही यज्ञ निर्वर्तक ऋत्विक और यजमान के रूप में अवस्थित है, वही हवि के रूप में अवस्थित है, वही देवता के रूप में अवस्थित है। तो यज्ञ निर्वर्तक जो कारक हैं उनके रूप में ब्रह्म ही अवस्थित है। तो ये कहा कि ब्रह्म एव किल अर्पणादिना पंचविधेन कारकात्मना व्यवस्थितम सत, और इन अर्पणादि कारक रूप में अवस्थित हुआ ब्रह्म ही यज्ञ का निर्वर्तक है, करता है, तदेव कर्म करोति, वही कर्म करता है कारक रूप से अवस्थित होकर के। तो ब्रह्म के अर्पणादि रूप जो कारकात्मक स्वरूप है उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहे हैं, प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण से, इसलिए वो प्रसिद्ध है। ब्रह्म का ये स्वरूप प्रसिद्ध है, विकारात्मक स्वरूप, और उस ब्रह्म के विकारात्मक स्वरूप का अनुवाद करके उसमें निर्विकार ब्रह्म का विधान किया जा रहा है। दृष्टि का ये कहा जा रहा है कि जैसे कोई अंगूठी को तो ग्रहण कर रहा है, कुंडल को तो ग्रहण कर रहा है, लेकिन तत्व दृष्टि नहीं है, तो कंकन, अंगूठी, किरीट, कुंडल आदि सोना है, ऐसे उसके कारण की दृष्टि का विधान किया जाता है। तो पूर्व पक्षी का यही कथन है कि ये जो अर्पणादि हैं, ये ब्रह्म के कार्य हैं, मिट्टी के कार्य घड़ादि के तरह। तो घटादि को जैसे कहा जाता है ये घटादय ते मृतिका, वे मृतिका हैं, ऐसे यहाँ पर ब्रह्म के विकारात्मक स्वरूप का अनुवाद करके उसमें कारण दृष्टि का विधान किया जा रहा है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि ब्रह्म एव किल अर्पणादिना पंचविधेन कारकात्मना व्यवस्थितं सत तदेव कर्म करोति, वही विकारात्मक स्वरूप धारण करके कर्म का निर्वर्तक बन रहा है। इसमें ये पूर्व पक्षी ने समाधान किया, इसलिए अप्रसिद्ध नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म का जो प्रसिद्ध स्वरूप है विकारात्मक स्वरूप, उसका अनुवाद करके हम का अप्रसिद्ध जो कारणात्मक स्वरूप है उसकी दृष्टि का विधान कर रहे हैं, इसलिए उस न्याय का विरोध नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा। भाष्यकार भगवान ने पूर्व पक्षी के इस समाधान को बताने वाले वाक्य में कील शब्द का प्रयोग करके, कील ये निपात है, ये बताया कि पूर्व पक्षी का यह मानना हमें सम्मत नहीं है, हमारी इसमें सम्मति नहीं है, ये दिखाने के लिए, सिद्धांत की असहमति बताने के लिए कील इस निपात का प्रयोग है। पूर्व पक्षी को भले ही इससे समाधान है इस प्रकार, लेकिन सिद्धांति को ये पूर्व पक्षी का व्याख्यान स्वीकार्य नहीं है, ये कील शब्द बता रहा है। आगे पूर्व पक्षी का ही कथन है कि तत्र न अर्पणादि बुद्धि निवर्त्यते, किंतु अर्पणादिषु ब्रह्म बुद्धि आधीयते। तो जब ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि इत्यादि के द्वारा अर्पणादि को ब्रह्मरूप बताया जा रहा है, तो वहाँ अर्पणादि का जो अपना नाम रूपात्मक स्वरूप है वह बाधित नहीं होगा, निवृत्त नहीं होगा, वो तो बना रहेगा, उपासना है ना, वो प्रतीक है। तो जैसे और प्रतीक में, प्रतीक उपासना में प्रतीक यानी आलंबन ही प्रधान होता है, और जिसकी दृष्टि की जा रही है वह गौण होता है। तो अर्पणादि सब के सब प्रतीक हैं, वो प्रधान रहेंगे, और उसमें ब्रह्म का, ब्रह्म दृष्टि का विधान किया जाएगा, यानी ब्रह्म दृष्टि से अर्पणादि की उपासना, जैसे नामादि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना सनक जी ने उनको समझाई, ब्रह्मा जी, क्या कहना, नारद जी को। तो ये कह रहे हैं कि तत्र अर्पणादि बुद्धि न निवर्तेते। तो अर्पणादि का जो अपना विकारात्मक स्वरूप है वह निवृत्त नहीं होता, बाधित नहीं होता। सम्यक ज्ञान में तो जब सर्वम खल्विदम ब्रह्म किया जाता है, जगत को ब्रह्म रूप ग्रहण किया जाता है, तो जगत का बाध करके जैसे योयम सर्प सा रज्जु ऐसा कहते हैं, तो उस समय सर्प का बाध करते हैं, सर्प का बाध करके रस्सी का ग्रहण होता है, चांदी का बाध करके सुक्तिका का ग्रहण होता है, जल का बाध करके मरीचिका का ग्रहण होता है, मृग तृष्णिका आदि में ऐसे, ये तो सम्यक ज्ञान है। ऐसे सम्यक ज्ञान में अर्पणादि का जो नाम रूपात्मक स्वरूप है उसका बाध करके ग्रहण किया जाएगा केवल अधिष्ठान का, वो अधिष्ठान है ब्रह्म। और प्रतीक उपासना में तो प्रतीक का जो नाम रूप है वह बनाए रखा जाता है, और उसमें जिसकी दृष्टि का विधान किया जा रहा है वो दृष्टि की जाती है। तो पूर्व पक्षी के दृष्टि में ये प्रतीक उपासना का विधायक वाक्य है, इसलिए प्रतीक है अर्पणादि तो वो बने रहेंगे, इसलिए कहते हैं अर्पणादि बुद्धि न निवर्तेते। अर्पणादि का जो ज्ञान है वो भी बना रहता है, और किंतु अर्पणादिषु ब्रह्म दृष्टि आधीयते। इसको समझाने के लिए उदाहरण है, यथा प्रतिमादो विष्णुवादि बुद्धि यथा वा नामादो ब्रह्म बुद्धि इति। तो जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि का आरोप होता है, जैसे नामादि में ब्रह्म बुद्धि का आरोप होता है। तो प्रतिमादि का स्वरूप बाधित करके विष्णु मात्र का, विष्णुवादि मात्र का ग्रहण नहीं होता। प्रतिमाओं को जैसा उनका नाम रूप है वैसा ही रख करके विष्णुवादि के रूप में उपासक देखता है, भावना से चर्म चक्षु से प्रतिमा ही देखेगा, और शास्त्र ने कहा कि उसमें ब्रह्म की भावना करो, विष्णु की भावना करो, शिव की भावना करो, कृष्ण की भावना करो, तो कृष्ण की भावना करेगा, लेकिन देखेगा आँख से प्रतिमा को ही। तो प्रतिमा का स्वरूप बाधित किए बिना जैसे उपास्य की भावना की जाती है, ऐसे अर्पणादि के नाम रूप का बाध किए बिना अर्पणादि में ब्रह्म की भावना की जाएगी। तो यथा प्रतिमादो विष्णुआदि बुद्धि यथा वा नामादो ब्रह्म बुद्धि इति। आगे हैं कि सत्यम एवं अपि स्यात्। यहाँ तक तो इति शब्द है, पूर्व पक्ष का जो मत था उसका अनुवाद समाप्त हुआ ये बताने के लिए, यथा वा नामादो ब्रह्म बुद्धि तक अनुवाद है। अब सिद्धांति पूर्व पक्षी के इस व्याख्यान में जो दोष है, विसंगतियाँ हैं, उसे बताते हैं। पूर्व पक्षी के अनुसार तो अर्पण में ब्रह्म बुद्धि करनी है, हवि का नाम रूप बना करके उसमें ब्रह्म बुद्धि करनी है, अग्नि आहवनीय अग्नि का जैसा स्वरूप है वैसा ही रख करके मात्र उसमें भावना करनी है, ब्रह्म की उपासना है ब्रह्म दृष्टि से अर्पण आदि की। सिद्धांति उसमें विद्यमान विसंगतियों को कह रहे हैं कि सत्यम, यानी तुम ठीक कह रहे हो, सत्य शब्द पूर्व पक्षी के बात में कुछ आंशिक सत्यता हो, प्रामाणिकता हो, तो समाधान करने वाले के द्वारा सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वथा अप्रामाणिक ही कथन कर रहे हैं ये केचित ऐसी बात नहीं है। इसे उपनिषदों में नाम ब्रह्म इति उपासित इत्यादि आया ही है, उदाहरण तो आया ही है। प्रतीक उपासना उपनिषद सम्मत है, नामाद प्रतिमादि में विष्णु बुद्धि शास्त्र प्रमाण सम्मत है। उदाहरण अंश में सत्यता है, प्रामाणिकता है, लेकिन प्रकृत में इस श्लोक को उपासना का विधायक मानना अर्पणादि प्रतीक है और उनमें ब्रह्म दृष्टि का विधायक ये श्लोक है। अर्पणादि की प्रतीक उपासना बता रहा है, नामादि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना के तरह, ये दार्ष्टान्त मानना गलत है पूर्व पक्षी का। इसलिए सत्यम यानि जो दृष्टांत बताया, इसमें कोई हम भी यही दृष्टांत बताते प्रतीक उपासना के लिए सिद्धांती, इसलिए कोई असहमति नहीं दृष्टांत में। लेकिन इससे जो दार्ष्टान्त बताना चाहते हो कि ये श्लोक प्रतीक उपासना का विधायक है, ये गलत है। कहते ये ठीक हो सकता है यदि इस श्लोक को उपासना का विधायक मान लिया जाए, जैसे भ्रांति से तुम मान रहे हो। लेकिन प्रकरण का अन्वेषण करते हैं तो ये श्लोक मात्र सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादक मात्र प्रतीत होता है, ये पहले कह चुके हैं। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि सत्यम एवं अपि स्यात्, कहते जैसा तुम कह रहे हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कब? कहते यदि ज्ञान यज्ञ स्तुत्यर्थम प्रकरणम न स्यात्, इस प्रकरण को सम्यक ज्ञान रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ शब्दित जो सम्यक ज्ञान है उसकी स्तुति करने वाला न होता ये प्रकरण, तब तो ये प्रतीक उपासना का विधायक श्लोक बन जाता। लेकिन पूरा प्रकरण ही सम्यक ज्ञान की स्तुति वाला है तो अचानक ही सम्यक ज्ञान की स्तुति के प्रकरण में प्रतीक उपासना का विधायक वाक्य को यदि रखते हैं तो अप्रकृत प्रसंग हो जाएगा। प्रकरण चल रहा है सम्यक ज्ञान की स्तुति का और उसमें बीच में कोई आकर के प्रतीक उपासना का प्रतिपादन करता है तो प्रकरण के साथ संगति नहीं बैठती, विसंगति हो जाती है। कहते हैं फिर प्रतीक उपासना का विधायक इस श्लोक को मानने के लिए जरूरी होगा इस प्रकरण को उपासना का प्रतिपादक मानना, मानने वाला, न कि सम्यक ज्ञान का स्थावक। कहते हैं सत्यम एवं स्या एवं अपि स्यात् यदि ज्ञान यज्ञ स्तुत्यर्थम प्रकरणम न स्यात्, ज्ञान यज्ञ शब्दित सम्यक ज्ञान की स्तुति करने वाला ये प्रकरण न होता तो पूर्व पक्ष की बात सही थी। आगे हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि मान लिया जाए ऐसा फिर कि यहाँ पर ज्ञान यज्ञ की स्तुति करने वाला ये चौथा अध्याय रूपी प्रकरण नहीं है, अपितु विधेय जो ब्रह्म दृष्टि है उसी की स्तुति करने वाला ये प्रकरण है। ये श्लोक विधायक है प्रतीक उपासना का और अर्पणादि प्रतीकों में विहित जो ब्रह्म दृष्टि है इस श्लोक के द्वारा उस विधेय अर्थ की स्तुति करने वाला ये प्रकरण है, सम्यक ज्ञान की स्तुति वाला नहीं, ब्रह्म दृष्टि की स्तुति वाला है ऐसा मानो पूर्व पक्षी को, ये अभीष्ट है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं सम्यक ज्ञान की स्तुति वाला ये नहीं है अपितु ब्रह्म दृष्टि की स्तुति वाला है यानी उपासना की स्तुति करने वाला है, तो सिद्धांति कह रहे हैं प्रकरण का अन्वेषण करने पर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। अत्र तु सम्यक दर्शनम ज्ञान यज्ञ शब्दितम अनेकान यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषान उपन्यस्य श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ इति ज्ञानम स्तौति। अत्र यानी अस्मिन् प्रकरणे, इस प्रकरण में तो स्तौति का करता है भगवान, तो भगवान स्तुति करते हैं। इस प्रकरण में, इस प्रकरण के जो प्रवक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण, वे स्तुति कर रहे हैं। किसकी? ज्ञान यज्ञ शब्दित सम्यक ज्ञान की। तो ये कह रहे हैं कि अत्र तू, तो तू शब्द पूर्व पक्ष की जो मान्यता है उसका व्यावर्तक है। पूर्व पक्ष मान रहा है ना कि प्रकरण को ब्रह्म दृष्टि का स्थावक मान लिया जाए, सम्यक दर्शन का स्थावक न मान लिया जाए। पूर्व पक्ष की इस मान्यता का व्यावर्तक है तू शब्द, अत्र तू में, और अत्र का अर्थ है अस्मिन् प्रकरणे। इस प्रकरण में तो ज्ञान यज्ञ शब्दितम सम्यक दर्शनम स्तौति ऐसा लगाना, तो सम्यक दर्शन की स्तुति भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन के सामने। कैसे प्रतीत हुआ? प्रति इस प्रकार की अनेकान यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषान उपन्यस्य, यज्ञ शब्दित अनेक साधनों को, अनुष्ठेय साधनों को यहाँ पर बता करके, दैवमेवा परे यज्ञम इत्यादि से प्रारंभ करेंगे 25वें श्लोक से, और आगे चल करके श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप इस श्लोक में बताएंगे दैव यज्ञादि से बहुत श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, ऐसे ज्ञान यज्ञ की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए प्रकरण तो सम्यक ज्ञान का स्थावक है, न कि उपासना का। इसलिए पूर्व पक्षी का मानना प्रकरण सम्मत नहीं हो सकता, और पूरे प्रकरण को बताया सम्यक ज्ञान का स्थावक, और ये जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इत्यादि श्लोक है प्रकरण का एक अंग अंश, कहते इस श्लोक में भी जो प्रकृत सम्यक ज्ञान है उसमें यज्ञत्व संपादन का सामर्थ्य है। सम्यक ज्ञान में, सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए यज्ञत्व संपादन करने का सामर्थ्य इस श्लोक में है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अत्र च समर्थम इदम वचनम, अत्र का अर्थ है सम्यक ज्ञान की स्तुति में जो प्रकृत अर्थ है, और इदम वचनम शब्द से लेना ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर, ये जो श्लोक है जिस पर चर्चा चल रही है पूर्व पक्षी का और भाष्यकार भगवान का ऐकमत्य जिस श्लोक के अर्थ में नहीं है, उस श्लोक को इदम वचनम शब्द से लीजिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर इस श्लोक के विषय में केचित शब्दित जो पूर्व पक्षी, उनकी मान्यता है ये उपासना का विधायक है, भाष्यकार भगवान का मानना है ये यज्ञत्व का संपादक है। तो कहते भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकृत श्लोक ज्ञान ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की यज्ञत्व संपादन द्वारा स्तुति करने में समर्थ है। तो अत्र च समर्थम इदम वचनम ब्रह्मार्पणम इत्यादि ज्ञानस्य यज्ञत्व संपादने, ज्ञान के यानी सम्यक ज्ञान के यज्ञत्व संपादन में ब्रह्मार्पणम यह श्लोक समर्थ है। इस श्लोक का यदि यज्ञत्व संपादन अर्थ न मान करके अन्य कोई अर्थ मानते हैं, प्रकरण तो सम्यक ज्ञान का है, तो सम्यक ज्ञानी के लिए तो सारा जगत ही ब्रह्म रूप है, तो जगत अंतःपाती जो क्रियाकारक फल भेदात्मक एक छोटा सा साधन है, उतने वस्तुओं को मात्र ब्रह्मरूप बताना व्यर्थ हो जाता है। वही व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कि ये यज्ञत्व का संपादक है सम्यक ज्ञान की है? हाँ, वही कह रहे हैं, पहले कहा था उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम एव विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम अनर्थकम स्यात्। तो अन्यथा का अर्थ है इस श्लोक को यज्ञत्व का संपादक न मानने पर। सर्वस्य ब्रह्मत्वे सति, तो सारा जगत ही सम्यक ज्ञानवान के लिए ब्रह्म रूप है, तो विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम अनर्थकम स्यात्। अर्पणादि कारक विशेषों को मात्र ब्रह्मरूप बताना व्यर्थ हो जाएगा। तो ही व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कि यह श्लोक ब्रह्मत्व सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादक है, और यज्ञत्व संपादन का प्रयोजन है सम्यक ज्ञान की स्तुति, यह अर्थ निकलेगा। और ये तु अर्पणादिषु प्रतिमायां विष्णु दृष्टिवत ब्रह्म दृष्टि क्षिप्यते, नामादिषु इवच इति ब्रुवते, न तेषां ब्रह्म विद्या उक्ता इह विवक्षिता स्यात् अर्पणादि विषयत्वात् ज्ञानस्य। तो ये तु शब्द से ग्राह्य हैं एकेचित, जो यहाँ पर उपासना का विधान मानना चाहते हैं उनके यहाँ उनके दृष्टि में तो अर्पणादिषु प्रतिमायाम विष्णु दृष्टिवत ब्रह्म दृष्टि क्षिप्यते। तो अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि का विधान किया जा रहा है अन्य लोगों के मत में, कैसे? तो कहते हैं जैसे प्रतिमा में विष्णु दृष्टि का विधान होता है, नामादि में ब्रह्म दृष्टि का विधान होता है, ऐसा जिन लोगों का मानना है उपासना का विधायक श्लोक है करके, कहते तेषां ब्रह्म विद्या न तेषां ब्रह्म विद्या उक्ता इह विवक्षिता स्यात्। न का अन्वय स्यात् के साथ होगा, तो उनके मत में तो यह यानी अस्मिन् श्लोके और इस प्रकरण में, तो इस प्रकरण में तो ब्रह्म विद्या यानी निर्विशेष ब्रह्म बोध सम्यक ज्ञान इस प्रकरण में प्रतिपादित नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। इस प्रकरण में विवक्षित सम्यक ज्ञान नहीं है, क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि ये प्रतीक उपासना का विधायक श्लोक हो जाएगा, तो प्रतीक उपासना में तो आलंबन प्रधान होता है, तो आलंबन है अर्पणादि, उनका बाद नहीं होगा, वो बने रहेंगे। तो ये कहते हैं अर्पणादि विषयत्वात् ज्ञानस्य, ज्ञानस्य यानी वो दृष्टे ब्रह्म दृष्टि जो है प्रतीकादि आलंबनक होने से। और दूसरी बात, ब्रह्म स्वरूप जो मोक्ष है, ब्रह्म भावस्य मोक्ष भाष्कर भगवान कहते हैं, मोक्ष और ब्रह्म के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, स्वरूप अवस्थान ही मोक्ष है ना, स्वरूप है ब्रह्म। और ये इस प्रकरण में बताया जा रहा है ज्ञान यज्ञ शब्दित सम्यक ज्ञान यहाँ पर लेते हैं यदि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर में, तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, इससे जो बताया गया सम्यक ज्ञान से प्राप्तव्य ब्रह्म है करके, वो ब्रह्म है मोक्ष, ब्रह्म भावस्य मोक्ष के अनुसार, तो मोक्ष रूपी फल सिद्ध हो सकता है ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ये श्रुति कहती है, रीते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुतियां कहती हैं कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है, और वो ज्ञान है सम्यक ज्ञान। और जिनके दृष्टि में प्रतीक उपासना का विधान यहाँ पर हो रहा है केचित के मत में, तो ये सम्यक ज्ञान यहाँ पर उक्त न होने से मोक्ष रूपी फल भी इसका नहीं हो पाएगा। और ये इस श्लोक के तृतीय पाद में मोक्ष फल बताया है ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, इससे ये यहाँ पर कहते हैं कि न च दृष्टि संपादन ज्ञानेन मोक्ष फलम प्राप्यते। दृष्टि संपादन ज्ञान है प्रतीकोपासना, और प्रतीक उपासना से मोक्ष रूपी फल प्राप्त नहीं होता। और यहाँ पर अर्पणादि का ब्रह्म रूप से ग्रहण करने का फल बताया जा रहा है ब्रह्मैव तेन गंतव्यम से मोक्ष। इससे भी निकलता है कि अर्पणादि का ब्रह्म रूप से ग्रहण करने का अर्थ सम्यक ज्ञान ही है, सम्यक ज्ञान ही ब्रह्मार्पणम इत्यादि शब्दों से विवक्षित मानेंगे तो उसका फल मोक्ष बताना सम्मत होगा, शास्त्र सम्मत होगा। और प्रतीक उपासना मानेंगे तो ब्रह्म सूत्र में कहा गया जो प्रतीक आलम्बनक होते हैं उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त होने पर भी मोक्ष नहीं होता, वहाँ क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं नहीं है, वो प्रतीकालंबन उपासना है, मोक्ष नहीं मिलता, कल्पांतर में उनकी पुनरावृत्ति होती है। अप्रतीक आलम्बनान नयति ऐसा आता है, जो प्रतीक आलम्बन वाले नहीं है यानी अहंग्रह उपासक है, क्रम मुक्ति की साधना जो साधनभूत जो उपासना है वो करते हैं, जो उन्हीं को अमानव पुरुष वहाँ ब्रह्मा जी के पास ले जाता है हिरण्यगर्भ लोक में, और ब्रह्मा जी से सम्यक ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होता है। और बाकी तो ब्रह्मलोक में गए हुए भी आ ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिनो अर्जुन के अनुसार वापस आ जाते हैं कल्पांतर में, बाकी है प्रतीक उपासक। और ये श्लोक यदि प्रतीक उपासना का विधायक मानेंगे केचित के अनुसार, वो क्रम मुक्ति भी उनको मिलनी नहीं है, सद्यो मुक्ति तो नहीं है लेकिन क्रम मुक्ति भी नहीं होगी। तो जब इस श्लोक के द्वारा प्रतिपादित तो प्रतीक उपासना का फल ही मोक्ष नहीं है, मात्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, तो मोक्ष का वर्णन करना फल के रूप में ये व्यर्थ हो जाएगा, ये एक दोष होगा ना। भेद बुद्धि रहती है हाँ, तो ये कह रहे हैं कि न च दृष्टि संपादन ज्ञाने न, दृष्टि संपादन ज्ञान है एक प्रकार से प्रतीकोपासना, और इस प्रतीक उपासना से मोक्ष फलम न प्राप्यते, न च प्राप्यते ऐसे लगाना। अरे यहाँ भगवान मोक्ष फल बता रहे हैं अर्पणादि का ब्रह्म रूप से ग्रहण करने से, तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम इति च उच्यते, यानी मोक्ष रूपी फल बताते हैं, इसलिए ये क्या होगा कि फल वचन के साथ विरोध भी होगा। यदि कोई ये कहे कि नहीं प्रतीक उपासना से मोक्ष रूपी फल विधान सामर्थ्यात् माना जा। यहाँ प्रतीक उपासना का विधान हो रहा है और उसी का फल बताया जा रहा है, तो विधान सामर्थ्यात् प्रतीक उपासना का ही फल मोक्ष मान लो, ऐसा केचित आग्रह करते अपनी गलत एक गलती को सिद्ध करने के लिए शास्त्र विरुद्ध कई कल्पनाएं करते हैं यदि, तो भाष्कर भगवान उनको उसमें और गलतियों में गलतियां ही दिखा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि विरुद्धंच सम्यक दर्शनम अंतरेण मोक्ष फलम प्राप्यते इति। प्रतीक उपासना से मोक्ष रूपी फल विधान सामर्थ्यात मान लो, भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, तेन का अर्थ है प्रतीक उपासन, और प्रतीक उपासने न ब्रह्म गंतव्यम यानी प्राप्तव्यम, ब्रह्म है मोक्ष। तो इसलिए वचन सामर्थ्यात मान लो ये कहोगे तो वो ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञाना न मुक्ति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथ विद्यते अयनाय इत्यादि अनेक श्रुति विरुद्ध अर्थ भगवान नहीं कह सकते। और यदि कहेंगे तो फिर वो भगवान होने पर भी पूजनीय भले ही हो, लेकिन उनका ये वचन श्रुति विरुद्ध होने से ग्राह्य नहीं होगा वैदिकों के लिए। इसलिए कहते हैं कि विरुद्धंच यानी अनेक शास्त्र विरोधी श्रुति विरुद्ध वचन हो जाएगा ये, मात्र ज्ञान से ही मोक्ष रूपी फल बताने वाले जो शास्त्र वचन है वेद वचन है, ज्ञान से अतिरिक्त साधनों से मोक्ष का निषेध करने वाले जो वचन है उनका विरोध होगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि विरुद्धंच सम्यक दर्शनम अंतरेण मोक्ष फलम प्राप्यते इति, यानी सम्यक दर्शन दर्शनम अंतरेण का अर्थ निकलेगा बिना अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार के भी मोक्ष होता है, ये मानेंगे तो ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि श्रुतियों का विरोध होगा। इसलिए चाहे ब्रह्मलोक में जाए तब भी बिना सम्यक ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, ज्ञान के बिना मोक्ष की असंभावना बताने वाली श्रुति है। तो कहते हैं बिना ज्ञान के मोक्ष तो तब संभव है यदि कोई आकाश को, जैसे चद्दर ओढ़ते हैं ठंडी के दिनों में, शॉल ओढ़ते हैं ठंडी से बचने के लिए, ऐसे कोई आकाश को लपेट लें अपने शरीर में ओढ़ लें, ये यदि संभव हो, यदा आकाशवत क्या नाम है चर्मवद आकाशम वेष्टयन्ति वेष्टयन्ते मानवा तदा देवम अभिज्ञाय, तो बिना देव शब्दित ब्रह्म को जाने भी मोक्ष संभव है। तो लेकिन आकाश को चद्दर के तरह कहो या चर्म के तरह परिवेष्टित करना जैसे असंभव है, ऐसे बिना ज्ञान के ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव किए बिना ब्रह्मलोक में जाने मात्र से भी मोक्ष संभव नहीं है। प्रतीक उपासक ब्रह्मलोक में जाएगा लेकिन ब्रह्मा जी जिस प्रभु विमित मंडप में बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय वहाँ के अधिकारियों को सुनाते हैं, उस मंडप में इन प्रतीक उपासकों का प्रवेश नहीं होता, और यहाँ पर भी सुना नहीं है, वहाँ भी वेदांत सुनने को नहीं मिलेगा। जिस तत्वमशादी महावाक्य जो ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव कराने वाले, तो फिर सम्यक ज्ञान कैसे होगा बिना प्रमाण के? तत्वमशादी वाक्य श्रवण के बिना अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो नहीं सकता, बिना प्रमाण के कैसे? जैसे बिना चक्षु के रूप का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक महावाक्य के बिना अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होगा, और साक्षात्कार के बिना मोक्ष नहीं होगा। और यदि बिना साक्षात्कार का मोक्ष मानते हैं तो भगवान भी वेद विरुद्ध बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी वह बात वैदिकों के लिए उपादेय नहीं होगी। इतना सुस्पष्ट भगवान भाष्यकार के बुद्धि में वेदार्थ है। इसलिए गीता के एक श्लोक के एक पादार्थ को भी वेद विरुद्ध कहीं अर्थ करता हुआ दिखता है कोई, तो उसके हाथ धोकर के पीछे लग जाते हैं भाष्कर भगवान, ऐसे लगे है ना। तो विरुद्धंच सम्यक दर्शनम अंतरेण मोक्ष फलम प्राप्यते इति। तो कहीं एक विसंगतियां और दोष बता रहे हैं। कहते प्रकृत विरोधश्च, प्रकृत विरोध भी हो जाता है। तो प्रकृत विरोध यही है कि यहाँ पर ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इस श्लोक को प्रतीक उपासना का विधायक मानते हैं यदि, तो प्रकृत जो कर्मण्य कर्म यह पश्य अकर्मणि च कर्म यह, इस श्लोक से सम्यक ज्ञान है। इस प्रकृत सम्यक ज्ञान का विरोध हो जाएगा। 18वें श्लोक के पूर्वार्ध में सम्यक ज्ञान बता करके उत्तरार्ध से उसकी स्तुति करना प्रारंभ किया है, इसलिए सम्यक ज्ञान प्रकृत है और उसकी स्तुति हो रही है, और उसी के स्तुति में उपयोगी किसी बात को कहने वाला ये श्लोक मानते हैं, तब तो प्रकरण संगत हो जाएगा। और प्रकृत कुछ अन्य वस्तु है और बीच में आकर के उपासना का विधायक होगा तो प्रकृत विरोध होगा। ये कह रहे कि प्रकृत विरोधश्च, प्रकृत विरोध का ही स्पष्टीकरण है। सम्यक दर्शनंच प्रकृतम कर्मण्य कर्म यह पश्येद इत्यत्र, तो कर्मण्य कर्म यह पश्येद इत्यादि 18वें श्लोक के पूर्वार्ध में सम्यक दर्शन प्रकृत है। ये सम्यक दर्शनंच प्रकृतम, यहाँ पर जो पूर्ण विराम है वो इत्यत्र के पास में होना चाहिए, यानी कर्मण्य कर्म यह पश्येद इत्यत्र सम्यक दर्शनंच प्रकृतम, ये वाक्य है एक। और दूसरा वाक्य है कि अन्ते च सम्यक दर्शनम तस्य एव उपसंहारात। यदि कोई ये कहे कि मान लिया जाए कि कर्मण्य कर्म या पश्येद ये सम्यक दर्शन है, लेकिन उसका उपसंहार मान लिया जाए 23वें श्लोक में ही समग्रम प्रविलीयते में ही उपसंहार हुआ, यज्ञाचरतक कर्म समग्रम प्रविलीयते, और यहाँ से प्रतीक उपासना का आरंभ है, ऐसी कल्पना कीचित कर सकते हैं ना अपनी बुद्धि लगाने के लिए। तो कहीं भी उल्टी बुद्धि लगाएंगे तो उल्टी कल्पनाएं बुद्धि में कम थोड़ी आती हैं, बहुत आती हैं। तो ऐसा कर लें, यहाँ दो प्रकरण मान लें, सम्यक ज्ञान का प्रकरण कर्मण्य कर्म यह पश्यत यहाँ से प्रारंभ हुआ और समग्रम प्रविलीयते में पूरा हुआ 23वें श्लोक में, और जो उस दर्शन के अधिकारी नहीं है सम्यक दर्शन के, उनके लिए फिर उपासना का यहाँ विधान किया जा रहा है, ऐसा मान लो। तो कहते ये प्रकरण यहाँ वहाँ पूरा नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन का प्रकरण 4थे अध्याय के अंतिम तक चला है, ये आगे भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि अन्ते च सम्यक दर्शनम तस्य एव उपसंहारात्। अंत यानी अध्याय अंत, अध्याय के अंत में भी सम्यक दर्शन का ही उपसंहार हुआ है। तस्य एव उपसंहारात् में तस्य का अर्थ है सम्यक दर्शनस्य एव उपसंहारात्। इसलिए 23वें श्लोक में ही सम्यक दर्शन के प्रकरण को पूरा नहीं कर सकते, अध्याय के समाप्ति तक यही सम्यक दर्शन चल रहा है। ये आगे कह रहे हैं कि श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम इत्यादिना सम्यक दर्शन स्तुतिम एव कुर्वन उपक्षीण अध्याय। तो श्रेयान द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप, इन शब्दों से भी ज्ञान यज्ञ शब्दित सम्यक दर्शन की स्तुति की जा रही है, बाकी साधनों की अपेक्षा उसमें श्रेष्ठता बताई जा रही है। और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेण आधिगच्छति, ये जो पराम शांतिम शब्दित मोक्ष है, पराशांति है मोक्ष, वो प्राप्त करता है कब? तो ज्ञानम लब्ध्वा, तो यहाँ ज्ञान है सम्यक ज्ञान, जो मोक्ष का ज्ञानादेव तो कैवल्यम इत्यादि श्रुति के द्वारा मोक्ष का साधन एकमेव जिसको बताया गया है, एकमेव मोक्ष का साधन है सम्यक ज्ञान ही। इसलिए ज्ञानम लब्ध्वा में ज्ञानम शब्द का अर्थ रहेगा सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और ये प्राप्त करके ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अधिगच्छति यानी प्राप्नोति, मोक्ष प्राप्नोति, सम्यक ज्ञान का फल जो पराश शांति शब्दित मोक्ष है उसे प्राप्त करता है। कितने देर में? तो कहते न चिरेण, कोई समय नहीं लगता, ज्ञान हुआ तो ज्ञान का फल जीवन मुक्ति तत्काल है, और विधेय मुक्ति प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर है। इसलिए ये 23वें श्लोक में ही सम्यक ज्ञान का उपसंहार नहीं मान सकते, और ब्रह्मार्पणम इस 24वें श्लोक से उपासना के प्रकरण का प्रारंभ नहीं मान सकते। भगवान को एक ही प्रकरण विवक्षित है, और इस प्रकरण में प्रतिपाद्य सम्यक ज्ञान विवक्षित है, और बाकी जो श्लोक आए हैं वे सम्यक ज्ञान की ही स्तुति कर रहे हैं, भूतार्थवाद है ये सब। वास्तविक जो ज्ञान की, ज्ञान का स्वरूप है, फल है, उसका कथन करके, महत्ता कथन करके भूतार्थवाद है बाकी सब श्लोक। तो श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम इत्यादिना सम्यक दर्शन स्तुतिम एव कुर्वन उपक्षीण अध्याय। आगे हैं दो तीन पंक्ति हैं, इसको पूरा ही किया जा। तत्र अकस्मात् अर्पणादो ब्रह्मदृष्टि अप्रकरणे प्रतिमायाम इव विष्णुदृष्टि उच्यते इति अनुपपन्नम्। तो तत्र यानी तस्मिन् सति, तस्मिन् सति का अर्थ है ये अलग अलग दो प्रकरण नहीं है, एक ही प्रकरण है, और प्रकृत सम्यक ज्ञान ही है, उपासना नहीं, ये निश्चित होने पर ये तस्मिन् सति का अर्थ निकलेगा तत्र का। तो ये जो सम्यक ज्ञान का प्रकरण है और उसकी स्तुति की श्रृंखला चल रही है, तो अकस्मात बीच में आ करके कहते हैं अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि रूप जो प्रतीक उपासना है, ये अप्रकरण में ही यदि विधान करेंगे, अभी प्रकरण उसका उपासना का है नहीं, सम्यक ज्ञान तथा उसकी स्तुति का प्रकरण चल रहा है, और उसमें प्रतीक उपासना मानेंगे अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि रूपी, तो ये अप्रकरण अर्थ होगा, अप्रकृत अर्थ होगा। तो अप्रकरणे प्रतिमायाम इव विष्णु दृष्टि उच्यते इति अनुपपन्नम, ये युक्तियुक्त बात नहीं होगी, प्रकरण संगत बात नहीं होगी, विसंगत बात हो जाएगी। तस्मात यथा व्याख्यातार्थ एव अयम श्लोक, इसलिए अत्र केचित इससे पहले जो हमने ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इत्यादि श्लोक का व्याख्यान किया है, वही इस श्लोक का प्रकरण संगत और भगवान को विवक्षित अर्थ है। ये बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ भाष्यकार भगवान ही कह सकते हैं। तस्मात् यथा व्याख्यातार्थ एव अयम श्लोक, ये श्लोक जैसी व्याख्या हमने पहले की वैसा ही उचित है। बाकी श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे 25वें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा